tagal ko nang hinihintay sa'yo. Sabihin sa'kin ang laman ng puso mo. Ngunit kahit anong gawin, di mo ako pinapansin. Bakit ba nasasaktan ang puso ko? Sabing may gusto ko sa'yo. Kung sana'y kaya kong gawin, di na ako maninim din kay tagal. At para bang ako'y mababalik, sabihin mong ako'y mahal mo rin. Minamahal kita, ninyapin mo sana kay taga. Nasasaktan ang puso ko. Ikaw masabing may gusto ako sa'yo. Kung sana'y kaya kong gawin, di na ako maninim din kay tagal.